seen what I wish I could. So bad, baby. Quit playing games with my heart. Eigenlijk wel heel verstandig om dat te zeggen. Van deze jongens uit de achterbuurt. De Backstreet Boys. I quit playing games with my heart. Ja, maar dat moeten we niet doen. Met iemands gevoelens spelen. Hè? Zeker niet aan het einde van deze dag. Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Goeie avond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Met fantastische muziek. Ja, ik kan niet anders zeggen. Ik heb het natuurlijk zelf uitgezocht. Dus ja, dan ga ik natuurlijk niet zelf zeggen dat het rommel is wat ik tegenwoordig ga brengen zometeen. Nee, het zit allemaal helemaal goed. Dus je oren worden verwend vanavond. Met niet alleen mooie muziek, maar ook met een paar interessante onderwerpen. Want die hebben we natuurlijk ook met je te bespreken. Want we hebben niet voor niks onze verslaggevers aan het werk gezet de afgelopen dagen. En dat is allemaal gedaan om jou te informeren over wat er zo al allemaal in de regio gebeurt. En wat je zo al kunt verwachten. Waar gaan we het over hebben in deze aflevering van de late avond? We gaan het hebben over het sluiten, jawel, van materiaalkringlopen. En dat is een kwestie van doen. Was dat nu weer? Ja, dat is interessant. Verder gaan we het hebben over de Dordtse vrouw, ja, Dordtse Mignon Nusteling. Genomineerd voor de Viva 400 Award. Dat is een mooi award. Echt heel leuk en goed voor Mignon. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen natuurlijk in deze aflevering van de late avond. En een campagne maakt het verschil voor een goed doel. En we hebben het dan over het mentorschap. En wat dat allemaal te betekenen heeft, dat hoor je hier natuurlijk. Zoals gebruikelijk in jouw late avond. Thank you. prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in De Late Avond. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. De single van Lady Gaga en Bradley Cooper samen in Shallow. En de Roxy Music lieden More Than This. Tja, het bestaat echt. Het gesloten materiaalkringloop. En dat doen ze bij bouwmarkt Buurman in Rotterdam. Wat is dat? Je hoort alles in een gesprek met Mariska de Vries. Het sluiten van materiaalkringloop, je hoort het steeds meer. Het past in onze economie en in onze toekomst. Ik ga met iemand praten die hier ook zeer actief mee bezig is. Dat is Laura Rose Jacobsen. Zij is directeur van de bouwmarkt Buurman en zij is ook architect en ontwerper. Laura, welkom in de uitzending. Wat heb jij precies voor een bouwmarkt? Wat doen jullie daar? Want ik had het al over het sluiten van materiaalkringlopen. Dat is op jullie bouwmarkt van toepassing. Ja, dat is wat we eigenlijk proberen te doen in onze bouwmarkt. Dus we hebben een bouwmarkt is wel een groot woord. Het is een winkel in Rotterdam-West. En daar hebben we allerlei materialen verzameld. Van bouwplaatsen, kunstinstellingen, musea, festivals, noem maar op. Die daar eigenlijk op een bepaalde manier afval zijn geworden. En die stellen we beschikbaar. Dus die hebben we liggen in onze winkel. Waar komt dit idee vandaan? Ja, het is net heel leuk om te zeggen, maar soms worden dingen geboren uit frustratie. En dit is er een van. Frustratie over volle containers, over plekken waar materiaal in enorme hoeveelheden wordt weggegooid. Waar materialen nog hartstikke bruikbaar zijn. Zeg maar, als consument word je wel steeds bewuster gemaakt dat je afval moet scheiden. Maar huishoudelijk afval is maar iets van 17% van het Nederlandse afval. En dat is vaak veel kwalitatief hoogwaardiger afval dan huishoudelijk afval. En die materialen die proberen wij terug te brengen in de samenleving. Ja, dat is natuurlijk best wel een op zich is een heel goed idee. Maar de uitvoering, daar komt wel het een en ander bij kijken natuurlijk. Want hoe leg je de contacten? Hoe kom je aan die materialen? Hoe maak je jezelf bekend inderdaad? En hoe krijg je mensen zover dat ze niet naar een bekende bouwmarkt gaan, daar kant-en-klaar gezaagde planken kopen die spiksplinternieuw zijn en allemaal dezelfde standaardmaat hebben. Maar in ieder geval dat niet doen, maar naar jullie toe komen en het gebruikte materiaal nog een keer hergebruiken. Wat prima kan natuurlijk. Maar je moet mensen wel zover krijgen. Hoe heb je dit aangepakt? Nou, je noemt natuurlijk twee dingen. Dus enerzijds, hoe komen we aan ons materialen? En anderzijds, hoe komen we aan onze klanten? Dat zijn natuurlijk twee verschillende antwoorden. Dus het eerste is, hoe komen we aan onze materialen? Ja, daarin hebben we gelukkig de tijd heel erg mee. Alle bedrijven zijn op zoek naar manieren om te verduurzamen en om minder afval te produceren. Dat besef is er heel sterk. Maar de oplossingen zijn er nog niet heel erg voorhanden. Daarin leggen we gewoon contacten met bouwbedrijven en met musea en diverse instellingen. Die reageerden allemaal gelijk positief op jullie idee? Ja, eigenlijk heel erg. Ja, jullie moeten dan wel alles wat jullie krijgen sorteren en in een soort categorie onderbrengen. Ja. Want het is natuurlijk allemaal niet standaard wat je aangeleverd krijgt. Nee, soms proberen we het wel standaard te maken. Dus we hanteren een standaard maatsysteem. Dus houten balken en planken die zagen we zelf zeg maar op standaard maten. Waardoor ze voor de klant zeg maar wel weer allemaal dezelfde lengte hebben. Dat doen we wel. Maar uiteindelijk, iemand die bij ons komt winkelen, die ziet elke week wat nieuws. En dat is denk ik ook uiteindelijk lol. Het inspireert denk ik ook wel mensen. Want ik begrijp dat jullie ook workshops geven en cursussen. Ja. Dat is eigenlijk altijd vanaf moment 1 onze ambitie geweest. Om niet alleen maar het materiaal terug de wereld in te brengen. En daarmee de materiaalkringlopen zoveel mogelijk weer sluiten. Maar ook een rol te spelen in het activeren eigenlijk van mensen om daar bewust mee om te gaan. Dus we hebben er ook altijd een werkplaats naast gehad. Gewoon echt een houtwerkplaats. Waarin we mensen, voor eigenlijk allerlei soorten mensen uit Rotterdam, de omgeving, eigenlijk weer aan het maken willen zetten. Dus we weer willen laten ervaren hoe het is om met hout zelf dingen te maken en om met hergebruikte materialen aan de slag te gaan. Ja, dan bereik je natuurlijk ook de mensen die bij jullie van alles gaan afnemen. Want dat was natuurlijk ook mijn vorige vraag nog, waar we het nog niet over gehad hebben. Hoe bereik je je klantenkring? Hoe heb je dat aangepakt? Precies. Dus dat is dat gaat vaak hand in hand. Mensen die wel eens een workshop hebben gevolgd en dan misschien in een middagje tijd een krukje hebben gemaakt of zo, omdat ze dat toevallig leuk vonden om te doen. Die weten dan van, oh kijk, maar dat krukje heb ik nu toevallig helemaal gemaakt van restmateriaal. Dat kan ik hier halen. Als ik dan mijn huis ga verbouwen en ik heb nieuwe deuren nodig, dan kan ik die ook hier halen, want het is gewoon goedkoper en beter. En zo gaat dat balletje een beetje rollen. Dus vaak vanuit de werkplaats. En anderzijds krijgen we ook gewoon heel veel inloop van mensen die ooit iets hebben gehoord. En uiteindelijk hebben we gewoon heel erg concurrerende prijzen. Als mensen bij je langs willen komen, waar zijn jullie precies te vinden? We zitten in de Keilenwerf aan de Vierhavenstraat in Rotterdam-West. Vlakbij bij de Marconiplein. Ja, en jullie hebben ook een website, hoe heet die? Ja, www.buurman.in. Ik sprak met Laura Rose Jacobsen, zij is directeur van Bouwmarkt Buurman. Moi qui ai vécu sans scrupule, je devrais mourir sans remords. J'ai fait mon plein de crépuscule, je ne devrais pas crier encore. Moi, le païen, le pauvre diable, qui prenait Satan pour un bleu. Je rends mon âme la tête basse, la mort me tire par les cheveux. Vivre, vivre, même sans soleil, même sans été. Vivre, vivre, c'est ma dernière volonté. Ik zal mijn vrienden niet vergeten, want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus wel weer ontmoeten, misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten, komt vanzelf weer voor elkaar. De la lumière noire, c'est ce qu'a dit le père Hugo. Moi qui ne pense pas à l'histoire, je manque d'esprit, d'à propos. Voorlopig blijf ik nog jouw genre, jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang, en liefst nog langer, maar laat mij blijven wie ik ben. Ik heb het altijd zo gedaan. Laat me. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Guess the loneliness came knocking, no one needs People help the people. Dat is de goede raad van Birdie hier in de late avond. En allerliefst ervoor met Ramses Shaffy en natuurlijk Lisbeth List in samen in Vivre Laat Me. Natuurlijk een legendarische song die we dus nu hoorden in een Franse en Nederlandse vertaling, zou je kunnen zeggen. In een ogenblik gaan we het hebben, ja, over iets heel bijzonders. Over een dame die genomineerd is voor de Viva 400. Wie dat is en waarom, je hoort het zo meteen na Earth, Wind and Fire met That's the Way of the World. Oh, de tijd dat Joze en jou tot het normale vocabulaire behoorde in de soul business en de disco business. Ja. Kom dit prachtige nummer van Earth, Wind and Fire. That's the way of the world. Goh, wat zal je maar gebeuren? Je zou maar gekandideerd zijn voor de FIFA 400 Award. Nou, dat betekent wel het een en ander. Maar ik weet niet precies wat het is. Maar ik krijg het helemaal uitgelegd door collega Herman de Bruin. Als je een award krijgt en je bent genomineerd, dan kan je daar heel trots op zijn, denk ik. Nou, ik denk dat Mignon Nusteling heel trots is. Ja, Mignon, klopt. Welkom. Dankjewel. In de studio. Ja, wat stelt die de FIFA 400 Award? Ik moet zeggen, ik had er nog nooit van gehoord. Nee, dat kan ook hoor. Het is natuurlijk in het leven geroepen door een damesblad. En heren kunnen ook damesbladen lezen. Ja. Maar ik begrijp dat u het nog nooit gehoord heeft. Ja, maar wat is het? De FIFA 400 Award is een award die per categorie wordt uitgedeeld aan een vrouw die dat jaar binnen haar vakgebied het verschil gemaakt heeft. Nou, dat kan eigenlijk van alles zijn. Bijvoorbeeld iemand die iets heel erg bijgedragen heeft aan het milieu of duurzaamheid. Of iemand in de categorie creatief, zoals ik. Want jij bent heel creatief. Dat wordt over mij gezegd. Maar ja. Ik ben denk ik ook genomineerd omdat ik op Instagram een platform heb gecreëerd waarin jongeren of ook minder jongeren eigenlijk met elkaar kunnen praten en met mij kunnen praten over bijvoorbeeld het huidige schoonheidsideaal en dat helemaal niet per se zo hoeft. Mm-hmm. Dus ik denk dat ik ook genomineerd ben omdat ik heel actief bijdraag aan de zelfverzekerdheid van anderen. Je bent heel creatief dus. Ja, ik moet het ook wel leuk voor mezelf houden om vaak verschillende dingen te doen. Ja. Maar die nominatie, even terug naar die nominatie, ja. Die is gemaakt. Hoeveel mensen zijn er genomineerd? Nou, het heet de FIFA 400, dus er zijn 400 vrouwen genomineerd in 4 verschillende categorieën. Dus in mijn categorie zijn nog 100 andere vrouwen genomineerd. Dat wordt nog een hele wedstrijd. Ja, dat wordt zeker een hele wedstrijd. Maar het voelt voor mij helemaal niet als iets wat ik... waarin ik heel competitief ben. Het zou natuurlijk leuk zijn als ik hem zou winnen. Maar ik heb ook 100 andere super inspirerende vrouwen leren kennen. En ik ga ze ook nog echt leren kennen op de avond zelf. Die mij ook weer inspireren, waar ik weer van kan leren. Dus het is hoe dan ook een win-win situatie. Ook al zou ik de award niet winnen. Als je die award niet krijgt, word je er toch beter van. Ja, zeker. Een creatiever misschien wel. Ja. Door allerlei invloeden die je krijgt. Want je zei een aantal dingen creatief, maar je hebt ook nog een boek geschreven. Ja, ik heb nu een dichtbundel geschreven en die is uitgekomen. En ik hoop over een paar maanden komt mijn tweede boek uit en dat wordt meer een column verhalen. Maar die award, wanneer vindt dat plaats? Die award wordt uitgereikt in november en ik ben een heel klein beetje vergeetachtig. Dus ik zou de datum moeten opzoeken. Maar half november gaan we weten wie de award gewonnen heeft. Maar hoe dan ook, zoals al eerder zeiden, wordt iedereen er wel beter van. Die nominatie is al heel wat. Ik voel me echt heel erg vereerd. Want als ik zie wat voor te gekke, inspirerende vrouwen er allemaal in deze lijst staan, dan vind ik het echt een enorme eer om daartussen te staan. Mm-hmm. En als ik een aantal jaar geleden een soort lijstje had gekregen van alle toffe dingen die ik nu meemaak en alle erkenning en waardering die ik krijg, dan had ik echt gezegd, nou, ik doe maar wat. Dat lijkt me sterk. Dat ga ik niet doen, dat gaat niet gebeuren. Nee. Maar dat gebeurt dus wel. Zeker, ja. Heeft het je overvallen dan? Nou, heeft het me overvallen? Ik heb wel soms dat als bepaalde media mij benaderen, dat ik dan denk, hè, waar hebben ze mij gezien? Hoe weten ze dat ik besta? Ja. In mijn hoofd doe ik alles nog een beetje stiekem op een soort zolderkamertje dat ik ze dat zit te tekenen. Als je het op de sociale media zet, dan komt het wereldwijd tevoorschijn, toch? Ja. Of wist je dat eigenlijk niet? Nou, kijk, ik maak het natuurlijk gewoon. Ik ben niet zo'n uitgaander, is dat een woord? Ik ga niet zo vaak naar feestjes of ik ben niet zo'n wilde bras. Dus zie ik er misschien wel uit met al mijn tatoeages. Maar ik ben echt wel eigenlijk een beetje introvert. Ik ben al thuis. Dus mijn wereldje is ook thuis. En als er dan opeens vanuit de media allerlei dingen gebeuren, ja, dan overdondert je soms wel een beetje. Mm-hmm. Ik weet wel dat het op het wereldwijde web staat, maar mijn wereldwijde web is in mijn huis. Dat realiseer je nog niet echt. Nee, dat kan ik me voorstellen. Maar goed, toch zijn er mensen die je misschien willen bereiken op Instagram. Of als je zegt, ja, ik heb heel veel adviezen. Dat is leuk om dat te doen. Ja. Waar kunnen ze je vinden? En heel veel grappen heb ik ook. Je kunt mij vinden op @mignonnes. En mignon is een beetje een lastige naam. naam is Frans, maar dat spreek je uit als, of je schrijft als Mignon, dus ja. Mignonnes met twee N's. Andere een sociale media nog, of is het echt alleen Instagram? Nee, ik zit ook nog wel op Facebook, maar eigenlijk is dat een soort verlengstuk van mijn Instagram. En ik heb nog een ander account op Instagram, dat heet Studio Stout, en daar kun je mijn tekeningen op zien. Dus dat is iets minder van mezelf, maar iets meer van mijn kunst. Mm-hmm. Maar dat gaat ook een beetje hand in hand. Dus het is moeilijk om mij te ontlopen op het internet, kan ik beter zeggen. Nou, dan kunnen we beter zeggen, ga even kijken. En als je wat wil weten van Mignon Nusteling, dan komt dat allemaal goed. Heel veel succes. Ook heel veel plezier tijdens die award-uitreiking. Ja, bedankt. En nou ja, je hebt nog niet gewonnen, maar als je wint, gefeliciteerd. En in ieder geval alle felicitaties voor deze nominatie. Dank je wel. Dank. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, you did. Girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Little things I should have said and done, I just never took the time. When you were always on my mind, you were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died, and give me one more chance to keep you satisfied. I'll keep you Willie Nelson, natuurlijk, Always On My Mind. En ook al is het geen maandag, dan is het nummer van de mama's en de papa's altijd goed. Monday, Monday. Zo meteen gaan we het hebben over mentorschap. En zij zoeken vrijwilligers en een campagne helpt daarbij. Je hoort het zo meteen naar Don Henley met Taking You Home. Ever know. This love, no, no, baby, never know. Ik kijk wel eens bij de collega's op de Amerikaanse radio. Bij de Amerikaanse radio. Want je hebt in Amerika een hele reeks easy listening stations. Wel een stuk voor 100 geloof ik. En ja, daar staat Don Henley ook regelmatig bij. Dus ik denk van, goh, weet je wat? Ik ga eens even kijken, wat is dat? En nou, dit is het. Even luisteren. Prachtig toch? Taking You Home. Wel een beetje gejat dus van de Amerikaanse easy listening radiostations. Maar ja, beter goed gejat dan slecht verzonnen, zeggen ze wel eens. Hè? Goed, we gaan het hebben over iets totaal anders. We gaan het hebben over een campagne voor vrijwilligers van allerlei aard, zou je kunnen zeggen. Mensen die van alles kunnen. Want die hebben ze nodig bij het mentorschap. Je hoort er alles over. Hier in een gesprek met Mariska de Vries. En Dekker is coördinator van Stichting Mentorschap en ik ga met haar praten over de campagne Maakt u het verschil die momenteel op de radio te horen is. Mevrouw Dekker, de campagne die gaat over mentorschap. Even heel kort, wat is mentorschap precies? Nou, mentoren ondersteunen kwetsbare mensen om zelf regie over hun leven te houden. U bent op zoek naar vrijwilligers en daarom heeft u een campagne gestart. Wie coördineert deze campagne? Mentorschap Nederland coördineert deze campagne. Hoe ziet de campagne er precies uit? De campagne wordt zowel op radio als in dagbladen hebben ze advertenties gehad. Als op de website van alle stichtingen en op Facebook. Oké, en wat houdt het in? U zoekt een mentor en hoe wordt dat uitgelegd? Want waarom zijn er zoveel mentoren nodig en waarom... Begrijp ik, zijn er steeds meer mentoren nodig? Nou ja, de behoefte aan mentoren groeit op het ogenblik. En dat zal de komende jaren ook zo zijn. En dat heeft gewoon te maken met de verandering in de samenleving. Denk daarbij even aan mensen die langer zelfstandig wonen. Mensen die heel weinig contact hebben met hun omgeving. De vereenzaming in Nederland. De verwachting is dat er in 2020 ongeveer 10.000 mensen een mentor nodig hebben. Omdat zij dus echt helemaal alleen staan en niemand hebben die met hun mee kan beslissen. Wat is het verschil tussen een professionele ZZP'er en een vrijwilliger die allebei dus dat mentorschap op zich nemen? Wat is het verschil? De tijd, de inzet van de tijd. Een professionele mentor, laat ik het zo zeggen, de overheid stelt vast dat er minimaal 16 uur per jaar mentorschap uitgevoerd wordt per cliënt. En een professional die zal daar zich ook echt aan houden. Dat is net iets meer dan één keer in de maand. Dat is net iets meer dan één keer per maand. En Stichting Mentorschap heeft gewoon gezegd van nou, wij hebben mentoren, het zijn vrijwilligers die zich zeer betrokken voelen bij mensen in de maatschappij, vooral kwetsbare mensen. En zij zijn gewoon minimaal 8 uur per maand beschikbaar. Dat is, dan heb je dus veel meer contact met je mentor en dan bouw je ook veel meer een band op. Je met bouwt die een relatie op, want je gaat natuurlijk ook samen kijken naar zaken die ook wel heel erg intiem en privé zijn. En die ook, daar moet je dus echt wel je cliënt voor kennen. Je moet iemand kunnen, de cliënt moet jou kunnen vertrouwen en een vertrouwensband met je opbouwen om dat samen goed te kunnen bespreken. Ook, maar ook jij moet als mentor de cliënt begrijpen en ook meebeslissen in de gedachtegoed van de cliënt. Ja, want beslissingen, dat gaat dan bijvoorbeeld over medische zaken, of iemand wel of niet een behandeling wil, of die wel of niet naar een verzorgingstehuis wil verhuizen, of dat soort dingen moet ik dan aan denken. Daar moet u aan denken, ja. Ja, en dat zijn lastige beslissingen als je dat in je eentje moet doen. Dat zijn hele lastige beslissingen. Ik denk dat dat voor ieder mens een hele lastige beslissing is. Hoeveel mensen heeft u bijvoorbeeld ongeveer in de regio Rotterdam die nu al mentor zijn? Wij hebben in de regio Rotterdam hebben we op het ogenblik 150 mentoren. En wij hebben ongeveer 300-350 cliënten. We hebben een aantal beschikkingen. Het wordt bij de kantonrechten die hier verleent onze beschikkingen. En daar hebben we op het ogenblik 305 van. We hebben een aantal cliënten die aangemeld zijn bij de kantongerecht. Dus die zitten te wachten totdat er een rechter is die, die zegt, het toewijst. Inderdaad het mentorschap toewijst. Want het wordt ook onderzocht. Je kan niet zomaar een mentor aanvragen. Nee. Het moet echt wel onderbouwd zijn. En ook moet echt duidelijk aangeven waarom je zo iemand nodig hebt. Ja, niet ja. alleen maar voor om gezellig kopje thee te drinken, maar het moet echt nodig zijn. Ja, en het moet ook heel duidelijk zijn waarom er niemand in jouw directe omgeving mentor kan worden, maar dat iemand van buiten jouw omgeving mentor wil worden. Oké, dus daar wordt goed en duidelijk naar gekeken. Tot wanneer loopt de campagne precies? De landelijke campagne die loopt dus tot en met half oktober. En regio Rotterdam en omstreken. Wij gaan nog een eigen campagne hieraan vastkoppelen. Want we geloven toch wel in de kracht van herhaling. En dat gaat dus inderdaad aansluitend. Of tenminste 1 week later starten wij. Dus, en dat gaat nog even door. Ja. En als mensen meer informatie willen. Als ze interesse hebben in het mentorschap. U zei al ongeveer 8 uur per maand. Dat moet je natuurlijk, die tijd moet je daar wel voor hebben. Maar als het je interesseert en je wil graag iemand helpen hiermee. Waar kunnen mensen informatie vinden? Mensen kunnen informatie vinden op onze website. En dat is in de regio mentorschaprotterdam.nl. En mensen kunnen inderdaad informatie vinden op Mentorschap Nederland. Mentorschapnederland.nl, ja. Of mentorschaprotterdam.nl. Ik sprak met Anne Dekker over de campagne Maakt u het verschil? En dat ging over het zoeken naar mentoren. Dank u wel. En met deze bijdrage van Mariska de Vries. Dank je wel, Mariska. Komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Dank je wel voor je gezelschap. Maandag is er weer een nieuwe Late Avond. Dan zit ik hier weer. En dan ga ik weer lekker plaatjes voor je draaien en leuke onderwerpen behandelen. Ik wens je nog een goede nacht. Als je gaat slapen, welterusten. En als je gaat werken, blijft werken. Een goede wacht. Althans, als je niet naar de herhaling luistert. Gebruik de tijd als je vanavond of vannacht toch niks te doen hebt. Gewoon om even onze website te bezoeken. www.delateavond.nl. Of abonneer je op onze dagelijkse nieuwsbrief. Zou je kunnen zeggen via onze Facebookpagina. Maar je kunt ons ook checken op Twitter en op LinkedIn. Tot besluit van de show. Iets moois, een beetje jazzy. Dave Brubeck met zijn kwartet en Take 5. Thank you. Thank you.